أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونكح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، قول الإيمان فهو لمسجد الحمد لله يؤمن بالله صلى الله عليه وسلم يؤمن خطبة الحاجة ثم بهيه الله خطبة لما يقول في مكة توليه في مكة جدري لأن أكتب الجند من هند إليه سعد الله إليه كانت وكانت تفهمتي تقولون يؤكد هذا من السكين كنا من علميها لأن كن مريد من الله وكجري وقت لها بعض ابن سامنيكم يريدنا وحفظ الله وعليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons dit que tu veux le pour assurer nos énormes et les jeunes émergents qui ont tout l'air, c'est qui ça, Abdullah ibn Huzafa al-Sha'ani, c'est ça, il m'a collé, c'est plus, même de là, il y a un calme, c'est ça, c'est ça, il y a un cours, il faut que tu vois tout l'air, il y a un cours, ah, là, il y a un cours, il y a un cours, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة جاهد في الله حق جهاده فعبد ربه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وغر الميامين على كل من صار بنهجه واقتدى بهدي واستنى بسنته وقصف أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الكرام وأحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه كما جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص والصدق والثبات على ما يرضيه جل وعلا وأن يجنبنا عن كل ما يسخطه جل في علاه أن يأتي الله تبارك وتعالى إن هذه الجنبة من المال من سيدك وكانتكم الله سبحانه وتعالى ولله خير كبارك سيدك كلام وفيرني على وعود ممجن لكل من قوة فيه كلام ومجن على وعود فيه زلام لكل من تنكر ولمجر سيدنا كانكم ولله خير أهم لسك كتيبه صلى الله عليه وآله وسلم kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arɓe ɓawo maɓɓe hino eto wattugol e batte maɓɓe jokkito koɓe accuno ha ñande dalngal dari soriɗen allah subahanahu wa taala ohoɓuɗene oɗo nokku timmorde nokkeli sertuɗi saabu hunde otere woni rewgol mo kanko allah subahanahu wa taala rewira mo e ɗaɓɓugol anndugol kaɗo dino makko saabu ko ngal ɗon dewal woni aranal afto dewal gollu gongol on kiri koye anndu tawsi o golla iɗan ɗaɓɓugol ganndal ko jeeya ɗum e dewe ɓurɗe himmude toriɗenmo kanko allahu subahanahu wa taala nde waɗa to ndeɗo jonde ƴeyande e jondeji wonneeɗi saabu yaɓana bakkatuji meɗen gonaaɗen al janna arayno ceekuɓe meɗen ɓen karama koɓe meɗen ardiniri e aadi ndi halduno ɗen nokku mo tawta harino woɓɓani en kono alal haqiqa ɓenni kullu ma huwa atin qarib wal baidu ma laysa bi ati kala hunde nde tawata hinde arde hara nde wiyatake woɓɓunde ko wiyete ko woɓɓito ko arata min ñanden en tañjinino harano ɗum ɗo no woɓɓi kono yiija ka woɗɗaɓa e hewɗi awa noon mbani adama fof koni dagal makko ngal o fama hingal woɓɓi kono ñande o ma yootawa caka hari woɗɗa ɗumnosi woɓɓe wuureto duuɓi duuɗuɗi ɗi maayi immintinnama lannditama ko duuɗijel wuuruɗa koyna min wuurali aduna sina yawman aw bamba yawu hollugol hunden caka nde suutande woɗɗa araynoɓe makiri noon no jeeya ko sikke woɗala no jeeya ko ɓeydi torte e gonɗinal e tabital gonɗin ɓe ɓen e ɗeɗo mofte etagol ɓe anndugol batteji ɗeɗo yawtunoɓe e allahu tabaraka wa taala humpiti wondema welama golleji maɓɓe o humpiti kadi kamɓe kadi ɓe welama e makko ɓe welama kadi ko waɗani ɓe ko kamo koɓe dawa noon ɓe wii wo addalilu ala adami ridahu anka adamu ridaka anhu wo siɗa faala anndude si jomumen hino yiɗuma hino weltanima wo yiltoɗo hoore ma ndaara si tawi an kadi hiɗa yiɗimo ɗa weltanima wo alamande o yiɗama dalil muɗum ko tawgol ma an a yiɗama si tawi no laaɓama boyɗa yiɗimo ɗum ko dalil mo yiɗuma kamnon jomumen ko wi sahaba en ko radiallahu anhu o watti ɗon kadi warabu anhu tay on ci di weltoraale ko Allah subhanahu wa taala addani ma ko ɗum ko dalil laabuɗo hollay Allah subhanahu wa taala weltoraamo kan kadi bal kontaamo haytu ray nguna ɓeeɗo sahabaɓe ala wajihil umum gurnan oɗo sahabaɓe mo ƴettunoɗe Abdoullah ibne Huzafa attahmi ala wajihil khusus maka ni en imo mari daɓe ɗiɗi gistaji ɗiɗi no yiruno ɗen hakkunde makko e lamɓe ɗiɗo ɓurnooɓe guleede e renteede gurnan maɓɓe woni Kisra wa Kaysar. Kisra laamino ko wiyetee Paris, Kaysar laamino ko wiyetee jimana Rome, ɗo wiye hannde Italy. Allah subhanahu wa taala fiyo hollu bondema bani adama so ɓe tiitiyaake makko mo wakke juuɗe Allah subhanahu wa taala o jebbilike waɗi al istislamu lillahi taala haray o jogataako sikke e diina o jogataako kadi reweteede ɗiɗo hono joomi men wiiri wa qala allahu la tattakhidu ilahayni ithnayni on jogito reweteede ɗiɗo jogito reweteeɗo gooto karmo koɗo gooto no firta o aaya o inni wo ko o aaya firti an oɗo juurɗo kun wahidan li wahidin ala tariqin wahidin tasilu ila alwahid wo sa jogite ɗiɗo piiji nayyi aray a moƴƴiraama wonu gooto sa jaɓu wonde ɗiɗo an wonan kadi gooto sa wonantiɗo wonu kadi e laawol gooto sa wonu e laawi ɗiɗi faando gooto sa faando ɗiɗo o aray moƴƴi ɗum jonne wi wa qala allahu la tattahidu ilahayn ithnayni innama huwa ilahun wahid jomen ko gooto sahabaɓe noon faamuno ɗum ɓe faama ko nafata neɗɗo on ko assidku fil aqwal wa fil afal wa fil ahwal on kidi goonga ka konngudi ko wowlata kon hara ɗum ko goonga e makko ko goonga ka golle ko gollata kon hara ɗum ko goonga e makko ka ngurna makko alhaaliji makko ɗi yaada e goonga are mati oɗo noon Abdoullah ibne Huzafa en yiino ngurnan makko tan e ko tettuno e ñalɗi men ti jooɗino ɗen ɗo e hitaande jeega ɓiire nde ngelaaɗum alayhi salatu wassalam tumbidirno sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe maakimiɗo fawla imminde on naɓanon mi leeter ji da'awa e nokkeeli sertuɗi kono noon wala tahtalifu alayya kama ihtalafat banu israila ala musa fata on salanalal luutoliron darto ɗon wono banu israila waɗirno annabi musa en yino nden ñannden konngol ngol sahaba ɓe wiwno ya rasul allah nahnu mo addi ilayka ma turid faraatna hajatun menen kala ko ɗaɗuno wiɗon min waɗan o min waɗa min waɗira ɗum kadi no faalere ɗon immine men kala ka faalere ngol on ɗon ngol faalmen faamude an yakuna al insanu sadiqan fi aqwali aranaa yo wooru ɗum o o waɗa goɗɗum ngo ko wanna si darde misal jon men o wiye suratul ahzab min al muminina rijalu sadaku ma ahadullaha alayhi wi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir fama baddalu tabdila o wi ɓe worɓe no woodi mafhumu mukhalafa hadihi l aya tadullu anna hunaka rijal lam yasduku fi ma ahadullaha alayhi fal baddalu tabdila kanoon si jooni men wi no woodi e worga nde hunnunooɓe ko men haldunoo ko faamete ɗon no woodi kadi ɓe hurnaani ɓe ndarti ɓeeɗo sahabaɓe hoɓe darornooɓe ko ɓe wiinooɓe jaɓii ko gurnan Abdoullah ibne Huzafa hollay e ɗum fayri ɓe wi nelaaɗo leertudiri ɓe winnunoo ndeññande ɗin ka hitaande jeega ɓiire senti sahaba ken fe jonni goto ko leder mo nabata on ka on nabata mo don enni azabu ilaiha mafqud wal a'idu minha mawlud e kala gatto do leder ko fi ka nena be immi moto haray ko kon ka tedo e hatta be ngurna maduno ma yiso yi pano tanina ka hatta si o yehi le ton to arti hara ko konti te tero di gibin sin na be be ko adino mari o konta ma kamayi o de kano ho do le ter pao dum do ka di ngal do gan na le le do yara ne de o hucci ti raton ka do ya be yi ko ne ngurna na ko fetti no o yare no ha o yidi e kitra jonni mo le ter ko buri himmude ko yino ɗen ko hawni e gurna Abdoullah ibn Huzafa ko fetti ko ɓayde koye batte pakke watte ɓe si faame o wi uno ɓayro naati ka nder suudu aya aray o naati haa ka ɓale o fewtondiri e oya o fokkiti jorongol mo leete ɗon mi yiuno lato mi yo gasogo jaɓan mo lettro o detti jungo mo mo watti ka ɓaawo o inni innama amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an adfa'ahu ilayka yadan bi yadin wa inni lan ukhalifa amran li rasulillah o wi ko nelaɗo ma kadinmi koyemi jonne letter on jungo e jungo min on noon mi lumdata ko yamiroore nelaaɗo on kala ko mi woni ka o woni ɗo o wi ko lumdata ko yamiroore nelaaɗo nde ene o o tumboto hakkunde julɓe ɓen mo lumɗo yamiroore nelaaɗo o lumdaake ko weddi mi sikkilanɗo on kawmi o hacci mo anndana hoore makko ka mi yiwno ɗum o addanno lerder on hoore makko jonni lanɗo on lamɗo on jonni janngo o kaatiba arabi on janngi ko woni nder ton kon ɗum metti mo o seeki leyder on ko hoosi en yiɗo mo hisuno o daɗi koɗgol makko nelaaɗo wino ton fonnanano ma hen bal toono mbeydunomo ko teddungal ka allah subahanahu wa taala te wiine ɗum ɗo feƴƴi o hisi noon en hannde ɗum ɗo ko hitaande jeega mi ɗettergo nelaaɗo waɗi no yirno nder noon yaari noon haa ka hitaande sappo e jeenayi ɓiire istanati tasiat hasara minal hijra hitaande sappo e jeenayiire nden ka fergunelaaɗo alayhi salatu wassalam tawi ɗum ko fi khilafati umar bne khattab radiallahu anhu umar suɓi yimɓe sahabaɓe ɗuuɗuɓe immini ɓe yahugol waɗugol jihaaɗo ɗuɗɗitoygon rome ka kaysar on ɗon nokku mo tawata ari ko mettunoɗo ɓattaare naafi welɗo fi naatugol komini sahaba ɓen ɓe yaari ɓe quwatil iman wal yaqin fi uddittoygol ɗon ɓayri ɓe yehi lamɗo o wiyeteɗo kaysar mo tawata ɓerde mum no faaɗi moƴƴa ino hurmi kadi moƴƴa ɓayde ɓe hewti ɓe fuɗɗite jiyaani ɗi lamɗo o wi mi nani ahbaruji e yimɓe muhammadou ɓe wondi ɓe makko ɓen mbiɗo faala jarribaade ɗin mi ndaarati ko ɗi goonga wonde mo wondi ɓe makko ɓen hiɓe ɗuuɗi gonɗi nan hiɓe ɗuuɗi kadi tabital ɓe yiltortaa ɓaawo jooni noon wiiɗo ano jarriba hawla wo miɗo faala jarribaade ndaara ɗum kara mo koɓe ahabu ɓe wii man tadahara bima laysa fihi suila bima laysa inda fu ɓe wii kala golluɗo ko o huunde tawi waɗaa o nden huunde o lanndete e nden huunde ko anndaaɓe mayde iɗan lanndaaki hollugol neɗɗon ko huunde haranaa o nden huunde kono ɓayde sahabaɓe la attadahu naa feññinorgol hollitagol ɓe jogii koko woni ka nder ɓerɗe maɓɓe ɓe wondi kala ka ɓe woni ko diina gooto ɓe jogii ko gooto ɓe rewata ko gooto ɓe mari yentinteeɓe tawi ɗum no celli e maɓɓe lanɗon wii e nder jihaadi ndin ete nannga nonni si on heɓi poggal on hooli ɓe hoolaali o nannganeelan e yoga e wondiɓɓe Mouhammadou ɓen hara ɓe wuuri addanon mi ɓe aron waraali ɓen waɗaali ɓe hay fiyomi nanku si tawii konko mi nani ɗon ko goonga ko ɗon woni nokka men ɓurɗo himmude ko faala ɗen ɓurtude waɗɗude haqqille muɗum ko waɗi noon ɗen anndi ɓe wii peewal metti heɓude moƴƴa ko joomi men yiɗantama suba ma hokkama kono peewal ko metti heɓude ko fof ko tafitugol e peewal ɓuri fattu on kidi jogoo peewal ngal haa maaya e mum ɗum ɓuri sattude heɓugol peewal ngal kadi woɓɓe jogoto kono sakkitotataa e mum te neɗɗo baɗɗene makko on ko ɗon joomi men mahata ñaawoore mum nde man mata ala cheyhin guɗita aleyh neɗɗo koko maayidi wo o ñaawi e ɗe ko ɗum si on kidi moƴƴii haa ka sakkitorde boni o perdey si o boni kadi haa ka sakkitorde o moƴƴi o malete idan al amru bil khawatir siyaken ko ngalanni ton bi dalil en yii o ɗo gorko warnooɗo cikkaali capanɗe jeene e jeene o yaltii mo haɓɓadamal tuubu buye o foccee neɗɗo mo han ndaaha ko yoni on inni mo fittaaldi warɗaani hay ko wootu warnoɗaa a jaɓantaake tuubuubuye naa noon si aɗi capanɗe jeene e jeene o taɓinimo yurmeende allahu subahanahu wa taala nde oya kontini a jooni ɓay mi yaamataake mi bonno e awo ko yonitimi maaya o hirti on non kadi o heɓi teeme ɗen o yehi o fottoy e goɗɗo go annduɗo lanndi mo yetti mo warini yimɓe teeme ɗere ka o darii ɗo o nin si noon ɗum mo faalaa tuubude tawti mo mari damal tuubuubuye kara ko koojo wiimo subhanallah wa man alladi yaqulu baynaka wa bayna tawba wa baabu tawba mabtuhun lilibaad taman o uddita taa tuubii jooni joomnen yaaman ɗon joomnen alaa bakkaatu mo yaamataa ko ako habbii ko wolano haa ɓernde nin jiñi weli on yaa jooni mi jaɓii mi accirini wono si a tuuba e oo ɗoo bakkaatu a iwa e nokku ka wonnoɗaa waɗde oo bone noon yahaa nokkel kaari wuuraa ɗo rewa ɗon joomi maa o wii mi jaɓii ɗum kadi e yii o faalaama mum nde wonii goonga e makko kam o iwi ɓe ndii ɗoo leydi ka o jeyaa ɗon ka o bonni ɗon mo yaade ka o haani wonoyde ɗon o yehi haa ka tummere laawol ka laawol ngol feccidomi hakkunde o maayi ɗon o iwii ka o iwata ɗon o hewdeyaali ka o yaata ɗon nelaa ɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki malayika ɓen iwri ka yiite iwri ka aljanna ardi ƴettugol fiiɗo wonki yaada e muɗum malayikaɓe aljanna wii o o ko neɗɗo laaɓuɗo woni ka waaliiɗo haysinmo tuumunoo kono o laaɓi ko laaɓinaato kaa yiite ko menen hanndiyaadu nde wonki kinnabati aljanna malayikaɓe yiite ɓen wii o ko bonnuɗo nii haa ɓurti ko wonɗo kadi yahugol haa o meeɗaaɗi gollude taw moƴƴere neɗɗo noon so o soɓii haa o maayi ko menen haani mo henndaade men naɓa mo yiide ɓe ɗuutodirɓe ɗon si fottude nelaa ɗon ɓe maake joomen tippini malayikaajo ala suratil insan liyahkuma baynakum fiyo ñaawo hakkunde malayikaaɓe yiide malayikaaɓe aljanna joomen wii yahu wi'anaaɓe ko an woni ñaawoo hakkunde maɓɓe yo ɓe ɓetu gila ka o iwi ton haa ka o maayi ton ɓe gila ka o maayi ɗon haa ka o yahaynoo ton a ɓurimo ɓattorde wooro ɓenɗo malayikaaɓe ɗettuma so ɓurii ɓattaade ka o iwri ɗon hara yo malayikaaɓe yiite ɓen ndettumana omo yiite ko bonen mo ɓuri ɓattaade si tawii ka ka o yaata ton mo ɓuri ɓattaade hara e malayikaaɓe aljanna ɓen yo ɗettuma ko moƴƴere nden mo ɓuri ɓattaade nelaa ɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki joomi men yamiri leydi ndi ka yurmeende makko o wiyani leydi ka o iwri ton baaidi o wiyani ka o fokketiri ton qarri ndi ndii ɗoo leydi ka o iwri ton pottitii chibre ka o yaata ton ɓattii chibre malayikaaɓe ngesi ka o iwri ton haa ka o woni ɗon e gila ɗon haa ka o yaata ton tawi ko feƴƴiri o ɓattorii ka o yaata ton ko ngal ɗoo cuɓal yer cuɓal jooni noon ɓayri ka ka o ɓurdi ɓattorde o o ɗettirtee jooni ne mi yo mane kaaɓe aljanna ɓe dettuma no omo aljanna naa ko wuruno ko woni comptude ko ko maayi e muɗum mi yii wonne goɗɗo ko fiti naa ko wuruɗaa kon himɓi koko maayaɗaa e mum ko ee ko ko jokkuɗaa o fooliɗaa ɗum ko goonga ila fellitaa maaye ɗum ene ñannde weltindiɗaa accituɗaa ɗum wo ina fellitaa maayaɗaa nden ñannde ko golluɗaa kon ko ferde ɗum laaɓanaama ko yusi joomen o wii wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al yaqin alaa dele dewal ko haa hoɗɗotinaa haa maa hen ɗum ɗon nen haani paamade ɗum neɗen ngurnan ɗum abdoullahi bin hudafa wiidañe ngurnan makko ɗan ko hollay e ko tabitalul islam wonaa jogo gonko neɗɗo tabitaali kara kotaa ko jotti ton haysu ɓayi ɗon ɗollanɗo wii jooni ɓe nanndu e julɓe ɓen siɓe fooli ɓe adda wuurɗe ko jarrigooɓe o naara esse ɓee ɗo tabiti esse ɓee kono wuurirɗen nii ɓe wuurirno ko fannimaano ɓurti jogotoɗaa tumna ko fannimaa a ɓonjaaka jokkataa tumna ko fannimaa a fiyaaka jokkataa tumna ko fannimaa a wittaaka jokkataa tumna ko nii esse ɓee tuma ni jogotno tumna tumna tawa ne tawa naa koye ila kaisel haray ɗum ɗo si tawi ko nii jogoraa nafataa hay ɓayri o nan ɓe yewi e nder jehaade ɗi ɓe nanngo e buy e julɓe ɗahaaɓe ɗuuɓe ɓe fooli ɓe e nder ɓerɓe ɓe nanngi tawi abdoullahi bin hudafa assamino jeeya e nanngaaɓe ɓe anndaaka lanɗo o wiyeteeɗo haysa neɗɗo ko tawata tagdir ngo nguurere nden tan haande ɓa ɗen tabani aadama o watta mo nden ton omba jooɗoɗaa yara ɓuɓure mana fus e makko ma agarde ettugol ɓuutoori sokani balɗe ɗiɗi tati nayi weele haali soñgo sotta ne ɗetta neɗɗo wakkiɗaare mayri omba jokkanaa haade mu ñaama fof yaala miijaake hay koy so fuu ko kaytaano famen ko faamnoon ɓerde moƴƴa kono ko faala jarribaaɓe ko tawti woddi ɓeneraaɗo ɓe ko hoolii ko ko jokki on tawi taade abdoullahi bin hudafa nannguɓe mo ɓen wii lanɗo oɗo o hada min alkudama min atbari muhammad ono jeyaa e arabɓe ɓe aɗɗiiɓe ko jokkude si tawi no woni ko faalanaa huppinaade e maɓɓe jokku oo on tawi onange abdoullahi bin hudafa ko weeritani ko fiiji si tawata annde gootum fof e ɗin ko ɗum woni gonnande julɓe ɓen diina muɗum ko weeritanaadi tatino ko tani hannde kowoni gonnande julɓe ɓen aduna maɓɓe o ni diina makka kan e laaɓara maɓɓe o aanon ɗum ko jawɗira ka ɗum naaɗi ɗooɓe naaɗi weeditataa ko weeritani moɗum ina jeyaa ko ɓuri bonnande julɓe ɓen hannde hurgol ɓe maayugol ɓe maaɓe maaya ina jeyaa koni bonnande julɓe ɓen lembugol e laamu te goɗɗo lerkaddaa ɗum ko nafa ɓayri kisɗo ɗo kaysara wiimo wii yo haɓɓe ko haɓɓaa haa o wiri ɓay ko dahaaɗe o addi mo ganndi sakko makko wii kono wiyeteɗaa o wii ko abdoullahi o wii abdallah o wii mo nawa o wii ko o rigo alayka cheytan in radita anhu kallaytu kabila wa akramtu makwa mbiɗo weeɗitande ma huunde si a jaɓiide mi hacciɓete jooni mootaa di fanno la carinata e le mamuzza con la volata. Però c'è la volata da me. Perfetto, però. Si può guardare nel regio di una buona volta. Poi a volte sto vedendo una volta mi lasci le acque. Andi on okkoja, hakkitumi okkoja. Kuopeno hakkitu de hanto, ja toi hanko koka kuisa. Kaino lai. Ante koko on joko kokurane tunne. Uura, ko joko on maare makko tunne, ne lakko hake makko. Oja hakun na to hakkimautune kuulia lahepaate. Ko lete koko on kalla jää. Oja hakka joko koki joko lete koko. Pennä sinne olemme koko on maa tampo. Ma viva o me vale di te, non lo vale. Ora ho sempre manejato la. E ne ho l'ava di motorini, tu non ho più ne buchi. Cato sai da di natale lì, perché ho buchi. Come la donna non è cattolica? Cato, oggi non l'ava di motorini, così puoi regalare a mio. Ho sempre manejato la con cui, fico o belli capo e voi. Oya, kunna nella tonteja. Kunna vaikka kajuutte. Siitä lähtöä tulkuuti. Onko olla molimo? Kila toka. Siitä löytyy niima nasoraniya. Akki tukaisi ilaamu saota nasorama. Ni akka ilaamu maano ni tonteja. Ua ukrimu matu hakee. Ni kedjine haka wala wauma kedjille jaha. Bayro lebe tan Abdullah ibn Abdullah Farhan Abdullah ibn Abdullah Farhan muhajjuji bihi wallahi inna al-mauta la ahabbu ilayya mimma tad'uuni ilayhi wi wallahi ko wa ma do mai wale de ura nemmi ko ko dan wala de ko ni na nakaru akitu gol islam Jokka bokungosi aduna. Koma ei tekura niin mitu. Jumme hänet on niitä veri siinä. Hän haluu muslimina jolla näkevät. Aksal mumleissa näkevät. Oli ovallinen ja ovallinen kura niin mu. O hakki syrde diina makkona. Vuokkeen on hakki syrde niin diinakaan. Siitä polkot kuuli. Non è lì per la velocità che caio con chi di una casa. Gopre ma che povo è con la città. Alla fede l'andretto ha che è di una. Quando si vende lì per quel cicche, guarda me si faccia il caron. Se andiamo con un l'andretto che va con un ogolina o l'andretto. Ma la santa una di lì là. Alla fede è con un caio con me. Come va? Jenar tinggur dan berdoa. Kaisar mai dari ojek ahli turdo. Jangan ke kopi jeda doan orang. Ko oleh di tadi mau jauh di etet di nere. Sare wani konek do ojek panali mahu do ojek panali. Kaisari insabilka maharabtuhu alaik شاركتك في أمري وقاطرتك في سلطاني هي مدينة اليوم كاف ويسي أجلتكم وما أكبر لبطن أجلتك الدين ما كان توقع دين أمريكا إن كفى الله مؤمن إن فتسك إلا ما تريد إن تحكم لا مؤفتر من الله وفتر فرد إن فتر إلا مؤمن Ya kukum kum yurum atoko. Kukro si koko se kade vende yurum se yom libe. Ese ebe yom kito. Ya ne kena aton si kune. Sembe de pela kukum to hoki to hoki na. Buri se la tun hachi ni guji na mu. Bal hai bong kane de legi tun hachi ni guji na mu. Ka. Pire de tun mi jatai de kuma hachi ni wapre di na mu. Ka. Vire de joni me monsi maka kukku bolanda, hati sini ope jina muku. Tunto se on kato, ene nge siuali jene, kome uvarete maa kome konke de laamu naa kuu. Kulie de sun joni hei, haju maa kokre ja taata jau haju goko shuko nii. Tu so emo jina hala o kauka. kawadde kala wadde tiba misum waawa kaa wuurude kono ya ati an tunka waawi maayude an tunka ta waawi wonnude ka kabu an fu a waɗeeso kaa cheikh al qadri hafidahullah maaji wal muslim هو الذي لا يشك عن الحق ولو شك الناس كله لأنه يعترف ويشكر بأنه خلق وحده وخلق بالحق وحده وسيموت وحده ويسأل عن هذا وحده كيف شكر الله عن هذا الشيء أنت تلبس فأكون تجاه ñande jonde yamire ko an tuma yamire ko waɗuɗa ko ko an tuma yogoyta ko an tunka ko landi koye to ko a waɗali ɗum ton o waɗago jikkitorto ɗo jikkitoraɓeɓe jikkitite est ce que jawm hakkillamani waɗde hana hay sa wiimo si accaki fuu ko miwima ɗo ko laamu mum e feccaydi o gandi no woodi ko wiyete nema no woodi ko wiyete lekke ɓuuɗi kanji sigiri siɗi wona mema kanji sigiri kadi wontana neɗɗo lette alaa abdoullah ibn hudafa ɓantingare kaytora haduuti o wii wallahi law aataytani jamia ma tamlik wa jamia ma tamlikuhul arab li ardi an dini tarbata aini o wi wallahi ma faal waɗata joni andi o wi o fettereɗe makko laamu ngu o wi wallahi ko laamiɗa ko fo sa ɗetti a watti e juuɗe am a hetti kadi laamateeri haala ɓuri fo a watti e juuɗe am fiyo mi yilti to yer leppanɓe yitere gaale diina an kam mi waɗata ɗum diina an kam mi hooli kam ko jeyɗa kon fo e ko arabu jeyi kon fo si a watti e juuɗe am wattaɗum ono hooli ɗum kaa hoolaaki ono hooli ɓen gonɗina maɓɓe kam naatajinaaka ko aawaaka o wi o watta ɓayro jaɓanaali mo o ka baŋnge jawɗi e ka baŋnge laamu o eggiɗo mo anndani mo nokkugoo kadi tawta ko wiiɗo kadi ɗum woni ko neɗɗo fulɗinirde ma lebdinirde e nder arno fiyo waɗo hunde ɗo yinawande o waɗande o wi sa jaɓaani mi okko e jawdi mi accide yedda a jaɓaani mi kambita e maɗa laamu hangu yedda awa haray ko gootum heddi komi waɗete idan o wi aqtuluk ene ɗe woodi wonaɓe kambiraneeɗe idan aqtuluka sa accidaani sunna o no woodi kala rooɗi wonɓe artitude te ko ɓen ɗon jogii ko mi tanɗini ɗum e sikkitaaji ko jogi ɗen ko wonde makki ko ɗumɓe joginoo kaa kaa hoolaani haa ko hoora ko ngangurde ɓayo wi o waɗaymo to hakkitaali abdoullah ibn hudafa wi anta wa sha'nuka wa ma turide kala ko faalaɗaa waɗde e kala no faalaɗaaɗa waɗir waɗa la ardi an dini tarbata ali o fotatawa leppande yitere ɓe tippitata ko islam yiltotaɓaɓo ko ngandi ɗum wona taali ni ɗum wona timdi ni e ngandi ɗum ɗo kadi ko fii ka ɓeeten hoore meɗen wona ko yimɓe ɓen jokki ko haamuɗen ndaarude koko ɓeeɓe jooni men wii welaama jokkunoo kon haamɗe ngan wuurɗo haaɓe on men wii no fima aljanna mi weltani hewa sa ngaari koɗo waɗi a jokkiiɗa kanjini moƴƴe ɓayri tawi sa wii jooni ko jaɓaali o waawi ko elti o eggani mo ɗon fii ɓeygugol mo hollugol no warirta noon o townataaɗum kay sara wi a wakkili kay mi waɗi a yiltataako ko wi mi yiltataa kay sara noon diwureere ne fatina nebba yuppanaare haade ge fatina haade fati nebba kandi ko fat ko wulata kon fo ko ɓurata wuurdeba nebba ma ɗum sila kiire bi duu lay mot o inni fi yowon abdullah ibne hudafa asah mi bone on no hulɓini ko walatamo konko townata o noddi juuɗo wooto ni mattigo makkoe adaewanno juuɗo wooto rahaao o anda o haɓɓa juuɗe ɗe yi koli on noon kippinirteno ka koloyu o tippinira noon doy doy doy doy doy ɓoggol waɗaka nder wurere koyɗe ɗen tippori doy doy doy doy doy doy doy noon tiyo musedi ki o tippinira noon ka nder wurere nebban fatuna kanko jur ɗon abdoullah ibne hudafa no renti o ukkira noon noon noon noon haa o ɓuti o acca ɗon feeɗa kaysarali jawne ɓe waɗi ɓoggol ɓe fooru en tawi ko woni jawɗe ko ɗien laaɓune ɓe kawata huyde tew ala kano kiɗe ndiyal heddi kam tew ngu fof heddike ka nder wurere ko ƴeeɗen puƴƴere julloya fof no renti ɗum abdoullah ibne hudafa no renti hay fara wiya yi abdoullah ibne hudafa wi bo ko ni mi waɗa kama wallahi billahi alayna siko gootere ɓeen est ce que ko ɗum faalanenge koko noddikine ko aljanna kama aljanna ɓen no faalano honde est ce que faalano ɓuri aljanna wa ridallah o wulɓidiri mo ɗum o abdoullah ibne hudafa wi no wakkili kanko ma ko howdenirte o hula tan ɗo wiyaɓe haɓɓugo ɓena ɓe haɓɓimo ɓe addi haa ka binde wurere fuɗɗi ukka gol ɗum o wulli ɓay o wulli lanɗo koyo yilto fuu baala hay so yilto ɗo warako kono koye kaw ɗum o yiltike par ce que ɗum ono jaabi baala o wulli ɗum gollole lanɗo wi a o wulli de o wiya ɗo ukku addemo ka ɓe yiltomo ka wurere ɓe addimo kakko makko o wi ko mi wiila koko nassor o wiila ko wiɗilal limala kabuki konu awoma wullinde o wiɗaade konu wullinimmi o wimi anda o wi waditu an yakuna li adada shari rafa adada shari jismi anfusum fa turka kulluha fi hada lsibre fi sabilillah o wi komi yeli mi yeli kadi ko wawata wonde miɗo andi ko wonki wootini mari si kinɗon ukkama nder ko jowol ki sumi haray ledde ten gadi mi yeli kala lewgol ngol mi mari ka nder fandu joomi arti waɗanayno ngolgol lewgol wonki gokki ɗinɗo pittali fof etta ukkaɗe nder nde ɗo wurere hara pittaɗo fof ko ukkiɗaɗo ko fi sabilillah ko fiyo joni an welko miɗo mawlano ɗum kono mi tawi ko wootude mari mi tandini somi maayi ko joni mi tawoya joni an hara farafiɗi golle ha hara komi ardini konno fanɗi mo maayi gollan e ndeɗo wurere fi joni an ɗum no fanɗanimmi mi yelino ko ɓuri ɗum mi andi ɗum heɓatako mi tawi no moƴƴere nde laawotola woni mi maayewu haytara wi kam hukkum firte o firta a gandi kara mo goɗɗen nde mbi wiide man kana lillahi kana llahu lahu ɗumno mari maana kala jaɓuɗo wonande jooni nde jooni o wonan ɗum ne sika fuɗɗa wowlede ɗum no gasara jaɓo nganda tum maanaɗum si tawi a jaɓi wonande llahu tabaraka wa taala kala ka wonɗa jomnen no wonde ma kala ka wonka e yi sahabaɓe ndelaɗo ɓe ko andirta ɓe heɓali fasal ka tarbiya maɓɓe li sahaba ko kala e maɓɓe yaaɓo ha isi nokkugo nanga ka waynodirteɗo ma tawaynoraɗo no wayni ɓe e yi kubaydugol adiji akkaɗo nangue nde julɓe ɓe ware ka nder islam hara koyo nangue o jooɗe ɓawaɓaɗoo badrin kanko nangga no hida an intera ɓe nangue mo sirko ɓimanaɓe makka ɓe ɓayre ɓe nanngiimo ɓe addiimo mawɓe maɓɓe tedduɓe fof ɗo waraa baɗe ɗe kaabi jahlin umayyata bunu khalaf ubay bunu khalaf e yaaduɓe ɓe moolanaaɓe maɓɓe fof ɗo waraa ɗum no metti ɓe haa ko gooto fette ɓe heɓi e wonnduɗo e nelaaɗo mo ɓe nanngi ɓe faalaa rewnude e muuɗum boneeji maɓɓe ɗi fof ɓerɗe maɓɓe futta e mum o heɓayko satti kaa ɓay ɓe nanngiimo ɓe haɓɓiimo ubay ɓe diisaliitiima ɓe wii ko o ɗon heɓuɗen ka itte mone muhammadu o ko honɗum waɗete o si yeyu nelaaɗo ɓe mbaaɓi fasal fittardiya alaamo ɓe hiɗi haa o yalde juuɗe maɓɓe o woni fus voilà o wona e fuggo ɗum ɓayɗe nganndi ɗo hari neɓaani kaka ɓaawo fergu nelaaɗo duuɓi ɗiɗi kabatubarɗen waɗi woɓɓe maɓɓe wii ɓuɓɓe yiite ɓukke mo nerto woɓɓewi ɗum no fange o yaawa e maayi de o lettataa ara lerɓe ɓukaaɓe woɓɓe maɓɓe wii o huɓɓen nebba haara sa ɓukke mo ɗon wuo ɓuɓɓe e leña ɗum no fange min ndoomin hara ɓerna ɓuktaako feere anndaa ɗo ɓennare fandani mo kanko gooto ɓen moneejini goofa kanko ɓe mbaalaa rewnude mo jooɗiimo heɗiimo nande woɓɓe maɓɓe wii ƴawde mo sello too o duñe o uno woɓɓe wi o maaya arano to yaa leydi o fofto woɓɓe maɓɓe wii ande wonno waɗde ɓewime nganda wo haɓɓe mo haa o yoora ɗaɓɓe laɓoye lerkoy tacire fanndu makko mum kuccum kuc ɗon o yaawa taa maayde te muutay gokko wi miko tawti ɗo hombo tawti ɗo fof wo ko ɗon muutan ɓe fottani ɗum e taƴira mo kucum kucu ko bayru mon haɓi e yiinu mo kahaatu fahaw ka ngurnan mayiɗo mon haamin aljumati ɓayri ɓe haɓɓiimo ɓe wallini atto ɓe wallinde mo fii caɗugol mo sahiɗo mon haamin aljuma hiino tawa ko ɗum woni taw on woni juuɗo sabu ngal ɗon taɓi ngal ngal kubayr ñinni ɓayri ɓe nanngiimo ɓe inni jo e yaatuɓe fuɗɗoo taɓi ɗe o inni yo ɓe hokku mo juula nerɗe ɗi fiinde mo fotta e jooni makko hara mo hamuri newal eyi kamɓe ko ɗum ɗo wonno yimɓe maɓɓe ɗe ko hammoni tawoyta jooni an woni annde nden enen hannde annde ɗen ɗen ko honno mi huurirta woni annde ɗen ko honno mi heɓirta suudu kadi wa ko honno mi heɓirta ɓeyɗu ko honno mi heɓirta pilaatiu himɓe men ɗen ko ɗum ɗo kaa kaaɗoo kamɓe men ɗen koytaa no yittoo ko wuri wo no fii ko no hartoowo alannda saako mo taw ko diina wiitii ɗum metti maye haa ɗum e ɗuuɗal kaw gollata ɗon regilie ngal heɓaaki so a hiwi kono malonga ma hiwritaa so wujjii ko jeyi so a hiwi ka moronga ma hiwritaa sunnanelaaɗon si yawaama fanna laaron ɗon diina kan no yaadi awa ɗon tawa faanin piiji ɗi adunaon kadi koye no yaadi accuɓe fof ari wujjumaaɓen kadi ɓe yaɓɓe faadinaa huunde kaa kono ɗon a mettinay a mettin taaɗa ko yimɓe ɗen woni ko lohi e ɓerde yimɓe ɓen yimɓe diina kan no raanirɗe ɓe o nganndiniraaɗon ɓe maatono ko sakkitete ɓanteede ɗen julɓe ɓen ko julde fayda e najooni julɓe ɓen ko ɗum neddori sawa kadi sellunde nden ɗuuka ko juulde ɗen fayda yimɓe ɓen heddori nden kadi sellunde nden ka nelaaɗo juulirnoono nde ɗuuka fay ko nelaaɗo ɓe maake fii sahih bouhari sallu kama raaytumuuni usalli so a nartii kadi juulde buy tawa wallahi nde nelaaɗo juulaynoo ɓe yamirine wonaanden ni few nde ɗo amendi wonɓe ittino ara ɗum kadi kaka suɓaaɓe kawiyaaɓe no moƴƴi kawiyaaɓe no kandiwaa moƴƴere sallande jawaɓe men kon heddoɓe medina tawa e ɗum ɗuuka ko jogiki ɗen kon wano haanaa jogoreede noon tawana koro ɗon inde nde hunaaka ismu wa hunaaka muhamma inde e ko innaa ko wonaa gootu ko bay ko holli en neɗɗo ko tinno e laawol diina mum kan haa o maayi ɗey ɗum ɓenni mo boo koye juulu boo ni boo hokkeemo juula haa ka o mbaala o ɓay ko juuliɓe o roomae e warem tawi ɓe faami o juula woni fii ka o maayi tawi naa ɗum naani ɗum so ayde kon amadi juma hii wii miyima mimo dari himo juula darɗe ɗiɗi o wi yaala husnihima wa yaala famamihima bo darɗe ɗiɗi deeƴude darɗe ɗiɗi labaaɗe timmuɗe kowaɗi no juulɗe timmatawa juulu maaya ko ɗon sinnoraaɗon ɓe maaki salli salata mo waɗde kala juulde nde juulata juulu nde ɗon faama ko ndeni faccito ko juulude koni wonno juulirde juulo o woni juulirde ko juwata ɗum ko juulude oko wakkute so wii himɓe on juulde ɗen wonaa ya juulu fiiyo tawe a juuli ko ya juulir wano hiirana ya juulu noon ɓeeto darɓe ɗiɗi juulu maaya ɓeede ɗen ɗe haysi wonaa e juulde makko haysmo juulde gootere ɗen ko hokkine kaade moƴata kiɗa fellita maayew ko ɗe ɗon faggitotoɗaa juulude kiɗa anndi ko yowɗiɗaa ko no foti a bonna ko faggitotaa ko yaha ko juuli o salmini ɓe addi mo kaɓe wengata ko noon ɓe haɓɓi mo ɓe wallini ɓe detti laɓole makko ɓe fuɗɗi suɓugol e teewgu ɓe taƴa huyre ɓe huccaɗaa ɓe wona welayɗi ɓe ɓe jala ɓe kakka kakanno ƴiijanno tankore o ɓe innano gasa jooni ko muusi ko fuɗti taƴo nokkugo kadi araka ɓe suɓiri mo ni ɓanndu mum ɓe taƴiri kucum kucum so aɗi ko amir jumayi on tawi harinaa o juulɗo o wii mi nananaali hubayi hito mi nananaali mo lisaamo mi nananaali mo kuusaamo mi nananaali hito makko few asikka ko maayo nooni tagude enen hannde siɗa herfine ɗo goɗɗo laɓiki woofiki meeni kollumko ɓe wonduɗaa ɗon ɓe goo faamayi kala a ɗaɓɓay kadi faabo ɓe wallito may tuu ono o taɓiraama kucum kucum fii kaa diina ka wiiɗen giɗen hooli ko kanka jogiɗen ɗo giɗen hooli ko kaa jogiɗen kono ɗen hooli en jogoraa kaa wono ɓe jogornoo kanoka kaala sikkitiino kadi en seediraa noon ɓe ɗum ɓayde ɓe taɗiimo haa sakko ka o lamnata noon o tori allahu subahanahu wa taala e maɓɓe o wii allahumma ahsinim abada wako solugo badada wala to waadiri min ɗum ahada summa maki o torim e maɓɓe ɗum ɗo o fetti e yiyen heɓi ɗiɗo ɓe tawata ɓe sahabaɓe nelaaɗo ɓen ɓe hundinirtaake mayde ɓe jeejirtaake ɓe ɗaynire jawdi ɓe ɗaynirtaake artitugol diina laamu enen ne wiiɗen hannde ɗiɗo kadi ko ɗi woni accintinde woɓɓe diina kamɓe jokka alamu sama woɓɓe nino ɓaami ko naami feewuɗe ko jannowo ɗum yeeyowo hay ko juulɗo hay ko woni banndinaa ɗum woɓɓe no ɓaami ɗum no juulɗo fanno ŋaara e ɗawa woɓɓe ka ɓe yeeta ɗo hasiiji mum awnirde ɗusaala amine nde koni onon kon nonɓe onon kannano juulɓe kaɗo no dagan yeeyo juulɗo fof ko juulɗo ko hanni e oɗa oɗo hanni e oɗo alaa wiigol oɗo no hittitana oɗo no hittitana sinaa haa ko ngarto islamu ngo ittite ko waɗi ɓiyani e dowma ko wanoranɓe ngardi kadi kaa ɗum malik radiallahu anhu ñande ɓewaɗi ko hamlu yahugol fofko ɓe ronki yahude neɓaa ɗon arti joɗɗini ɓe lanndi ko ɗum hanno yaho kaabudum maali hilaaludum umayya mbaratugo rabia ɓeeɗo ɓe wi nelaaɗo menen ɓe ngalaawande ko ɓeeɗo waɗi ko ɓeeɗo ɓeere ɗo wala fenaande ɓe hetto menen meɗen anndi so ɓe woolanio ɗo ko alaa fiyo welto jooni amen no renti wanaa ɗum woni o wirtayme kaabudum maali ko wi nelaaɗo min ɗon anndi ko ɗum haɗi yaha nelaaɗo maaki mi annda o wii gilami woni juulɗo islam fuɗa waɗaneede jihad jihade meeɗa lantawde tawi omari fuccidi sinaa ga fuccidi wajibi tay kadi kuy alina prima fina mela ko kusa alla yebo gon fina ngame jore anu no dedi ko woni do ko ya kadi ari woni do ya kadi woni do jome detti fi ma do ala salatati alladina kullifu be wenga jome wi tan mela do woni fi be do ha tuma o woni fi ma be mela ko ati ma ko de on ande ko do problem na ene teuni o problem musila problem fami problem bolonda enen ka be o wi ittai en takko ma be wo en ka ga di na me derrendu dela do be ma ki ka an en ja ti ki ma en di do hilal ko murawa ono do harai ti mon no lenga e ma ka di jonda ra fo kala jo do godi be jo mi mu ko ta yo tu be ro ka ka sal mi be si be sal mi ti ka sal sal mi ni ka sal mi si be lan di ke ba jawo tambo do dire ma ti u ne do ya mi ro e uri e ne la ro feu ti e jo do ne de golli ti ta ka ne golli ti ta ne golli ti ta ka bu li me yawo ko ha do ne ya ko li me ko ba fa ta alayhi mul hamd be ni fa saina hetra ko bolla ka ju ko ma di ma fe ru to ku sa ku de rafi ko bolla ka ya ka di ma fe ra ti ku na ya ta ta to ne la ko du ba di ma fe ta ha ba du wa di ma fe pe ta di ki e mu ere ko bolla na ti ti ta di na la ka ka ko bo pe ta di no be ko e ta ko to be jo ko bo ti di na Parabu go. Hai le ko ira. Kabu bin Malik li mi yeni mi sai Abu Hanan o ko itta bapa. Mu ha ko ko ma. Ya re ni mu assalamu alayka. Ya ba asara. Ko ja ba shi. Istal mi kai. Mi yurni mi nari to men mi ni to ni. Mi al. Mi noddi mo no ta ki ne la ro ma ki ta no to su ta ai ne la ba. Pero ya me lo me la grande. Cabo ahora uno. Cabo va de Javi. Era ya la pasada. Que la sedi y la ángela de Allah tabaraka wa ta'ala en la mundo. Ka andira la tu. Cabo kata de ranchi en la de Mojadi Uchi. Wa wallahu ala. Si la hirió en la ilana, va a ir a un yanda. La de yo vime. O yo que quedó de nuevo. O yo que era todo tú, nada o nada hago a la y boca todo, vengo a la boca que más se cao. Así ya lo digo, me voy a usar todo esto. Cuando pasas que yo hago a ti, cuando pasas que eres y te he dino, si te he dado de dino acá. Yo. Pero en el otro libro, si yo vivo a la casa, me he caído no. Por una pintada. Y la de por ella. Nella la marca del cavo vengo mai io te camatti. Poi era che la decisione intero o ca o sera. Nella la marca con il mio nome per camatti no. Na o sera mi ma. Sono io ho. Fatti pagato che camu io di. Cavo quindi io di la sauia. Ya te che va per la torno. Dove va a fare? Na ruare così nere. Kato kauka. Kino kauti. Wako kone inna. Ezo liyo kauka kaya kuli dako. Hache hao hata jombu go. So kauka lene wala tango hema bengu. So kata ni wale mako hao. Uron ki hebu de bengu. Wale jebbi lo wata jukne mkabao. Enna mi kauti. Wale lene hema bengu. No wate wala ala wate. Kino wate hale. Mlai. Kuse hiyo watau kule mudu nko. Jo me hirayo kutauti. Kono fi fale ni, tau ki nao. Bea rao hape yon zini ke, bengu di mape ni ye. Yan rao ye yon peiji kadi, maliko rastan, windi lege, ha e kabu gun mali ki mo madina, ki mo jodi ka suru mako ni mo yoni, ki mo buki yisi ni mo yulo. Noka ler lege, kon min maliko rastan, lanto rastano, بموكتك ان جاءتك ما حبيما تجيك ما حوكيما أنهم فأكدوا أنهم أعلم بالرماو فأنتها أنهم فأكدوا لأسفة ما وانا تأكدوا جونهم فمن أفرما فيأيو كون أرى سوا مكانونيك بسنبا دائما الله أنه بكدنا ما نقول لنا أجاك الكير أركت الله حبيما أخي نلاب مماشي وتقوط سلمين بيتقوط سلمين تقوط ووني بيما نلاب مماشي بيمو بيغوط كمحلي wa odo leder a no adolanga mi walli to ma mi teddina ma mi senda ne laabu kaabudul malikin fayri gondi nangal ino heewi berde de ko jangi leder on ha o gayi o yini wallahi inna hadhihi la baliyatun ukhra ridun no ko jaro be go go sertu re yi o de ti leder on wati mo kander bu kinir de yi de o suni ha o gayi o jotti Uli nari kajoni aku kiki. Ono makam yuriam. Ya ta. Itu habdi ni lalu. Akhir tau si koni tadi kebeng. Oso mana lalu. Koni. Kita iwan ani. Koni ledo hanir. Kami pun malik. Uli koni mewani lebalde. Kapan di juri. Ala yew si doa. Amin alamu men yew kita. Alamu men kota sa jalan amin. Alamu men jalan sa jalan amin. Tembulan yang heutai lo kemakne. Orang yang jodoh mencipti ni ayam, lakukan tabah Allah wala Nabi. Sugi ayam hawa la salat asyiladina kuli. Ajaon menjodoh jangan ibe tubuh dia kuadi nom. Seni mau dipegang kau berlino berjadi kong kau bonga berjadi jarbi hitta tabehu. Taksi nede hitta tabehu. Piti nede hitta tabehu. Fale adma hitta tabehu kau bonga mate. Kena menjaga nilai suku bi. Jangan nanti dijual kering. Wadi berdoa kudu aku lilikum. Wia ayu haladina amanu taqullah wa kumu ma asfahitu. Kamu dia. Kabu ibn Malik. Wahilal ibn Umayya. Kamurah kubu Rabi'ah. Kepada kata jangan nanti sadaku. Kalau tuan jin bela hawa ewa ewa kato. Hari mati kamu kali. Hari mati. Si makde le jangde hanya le tanggal tadi. Tuan tuan mau kata yang ilah sabar dalam sak. Kita yang jabal itu tapi sudah. Enggak belajar rabu ye jadi nak. Neto yo cawu hib me makoreng. Komaiu bol endehu nendeu jangna. Dejo ni men subi dugu de. Tapi pui ajangna. Hakku dugu de. O jangnu ma endehu neta sijir me. Nodi do majjube dubbe nodi dubbe majjube ci awola ni be gonga benna wallahi mala ngandi ko gonga korbane kadi do mere yidi ha mere faala lisanu halihi wi amen newna na kanon taw allon joomi men no jonnuma de huude de be do faala be hebali an ko dum jirta dum no hanu jirbe an on say arden ka abdullah ibn hudafa Aidlan no tawi joni o hulata maide o fala ka jawdi o fala ka lab o arfan mono kutambo o wi joni ko ande wadde mi fala ya lungo hore ande o katide do mi accite ya dilabo no ta ko mi lungo hore maade o wi hi wo accitala wo hi wo aaji to ay julbe be jogi na be fo me yaala kaisara wi hi itayi to ngawadi ko wi ma ko lati da be maya abdullah ibn mukaf ajo de mi jiki to ju wi ene adu wo ni ada kan je na be ay da allah subhanahu wa ta'ala min min na ko hore on fi yo mi hepto be ju be hepto Kau di sabar yang kau menghendak. Kau itu kau mintunmu. Luar tak kau bayar jual berhenti pernah sih mulai. Kau luni hari kau sekarang ni. Kau tak kembali. Kau ni kau hal di dalam kau. Si kau orang itu. Awak ni kau hal di dalam kau. Ha hal dong. Lewi irkan no. Gaya non sawa. Saya lihat kau hal di dalam kau. ci mo waaw no wani demo no haati mo nga bon ya ci faal nangé da ko ka ko ni o do ko dirri ci o jabi kay o li baye wani dum ya ci tim sotte jullu be bu wati dan ma ko ba ma e sotta e watta ju abdullah bin zafar ci hoti madina kumar ibn al-khattab mi jaxana jullu akay do den nangano be dum fo ari fo e yondina fayno anga nangu ko be on ko kayfa li le ko tagino wurere hada ba beta roni ala ba tumba ko yara bugula arawana ka di bugu bugu ci ari ala ma onan di ci ko ma habba ko on ari ko da habba ki den ko kumar no jodo di tunge sahaba be hay chokal jodo hino ha abdullah ibn muzaffar arhi won ala ajabu ujaku fi madina kaisara nangi on jogi ti on ajiti on kaisara ti ko no wadi mara na sata wi haja qudratullah jalla wa ala fa kulli shay yo me mendole ma pare no ti sengo do do ale kala ko Umar bin Yazid Abdullah ko no hetto pairi no ga no na tiro wala ga no para bu na bo hetta tan ye jude kaifa kaifa mar do mar ola Abdullah ibn Murad ajo di tinna ni mo kabe fukko di don ha ka be wayno di do ko wi ko men hetto ni min ajo gabe ko sakki ti la mi de no wadu mi wadi men hetti ko ni lum no hore ma ko ne hetti be do jul yanda no ko min jo mi an wadoi tam mi nyande dar ga fi e ko dum na mi Umar bin Khattab wi ko wabuda bonko iyo mi inne hii ma hokko wey fa innahu yajibu ala kulli muslim an yuqabbila rabba abdillah ibn huzafata sahmi wa ana abdau bihi wa qama wa qabbala rabba o lunni maare makkone julbe fo inni ari wadiri no liyursidahu wa yadunahu ala annahu laysa alayhi shay kuy fa wati no kurun dole ne akala wana to qaddim ukhra wa ta'khir ukhra na ya na dungala jil ka ngala si enda si be him be lali him be mere ko be woni jogan de mere ma de onko ko be woni sina su de tunko ko be woni yanga de tunko ko be woni kampu de tunko si en sina si en yanga ni ke en kampani sappa al kum islam qur'an e sunna o o ya hay e suuri ni en jabi do yim be mere ram ko ni defan ko de mere o yo yahu ko si islam de ban ta no fekkere du ya hay suuri ni kono ala ta wada ne dum do woni nabi ya asara dig sabat ko irtida misal Syekh Ali Karni rahmahu hafizahullah wa ta'ati walladhi yuridu an yabni ghayrahu awla an yakuna sabitul bina kala ne ko fara do mawde yimbe o nodda ti mo hani wonde kanko kuri wonde mahido wali non mo maha ki wa ta mawde goddo go fulbe futa be wo mo taaki ka tiidi dunya ka ka tiidi ti tari an tigira tiina ka qur'ana e ka sunna ko ta jo kirga ko do fi yo ti an ta bina fika tiina do wadi misal ko la me de jabra ko ti ko ayha bal ko asha tewi nyanga go e zaman ma al khata ko na go ti kuma e islam ko poti ko islam ko leli ko nun ga islam ko la do leji ko o wela islam fi en tendi dekke be islam laaru go ko bon ko woni to e dekke ko fi yo mari be der mudum na be go wo be aray na ba laaru go ko mo woni to si tawi no wono wona tawi no mo ti ko pero wo jabala non no jeya e mabbe jabala to ge yimbe ron ga pop rafa o wi mari na be islam ni islam weli la Islam orang ini main nak kerja Islam. Kau mana tu? Ti no ɓe jokkay ɓe jokki ɓeyaari madina ɓe tawi Umar iɓe jogii pucci e gelooɗi jawle no woodi. Umar weltori ɓe moƴƴa, o feññini islam, yimɓe ɓen fof jembini hawliɗi hikaande hajju. Tawi Umar eno hokkiti hajju on tawi noon o wii jabala o ngari on naati islam o fewnditii fewno hajju haray hajju no waɗɗii o mayin hajju en. Jabala wii mino jaɓi, ɓe reewi ɗon ɓe continue ɓe yehi makka hajjugol. O nganndi jabala ko lamɗo ɓewonoɗo kadi wonoo e laamu makko ɗu ɓayri ɓe yehii makka hiɗo rondude mo no wangortee mo wango imo waɗi wudere makko nden e waanaare nden imo wango. Tawi noon mo waataa haddaade moƴƴa, o haddii haddaare nden yuppitii no daaɓaade goɗɗo gooto e jurde ɗen ino waŋŋaade yaami sallu wudere makko nden. Kanko jabala ko Ibnu Ayham dartii, anndi so goɗɗo yaabii ko waɗtiɗaa darnete dartini mo yaadu mum o yeƴƴitii o yilti junngo makko ngo ɓaawo o bantii yaadude wudere makko nden tonnumo fof. Tawi o battike mo tonnu futi ƴiiƴa yalti mo batti on wii kon ɗum bantaniɗaala o wiya yaaru ko waɗɗaa ko ma yaadu wudere an nden fof kono mi tewaaki te nokku ka wonɗen ɗo kadi wonaa ka nokku ka fiire ndee ɗo goɗɗo fiyataa ɗo goɗɗo ka haram ɗo. Jabala wii wallahi wa rabbil kaaba mi wonirii jon ndu suudu wa lawla hurmatul kaaba la darabtu urhaka bi sayfi. Wosinɗo waɗaa no ɗo wonnede mi taƴeeno daane maɗe min goɗɗo yaɓataala neetema ii hamma sikka ko teddungal makko ngal ngal saano woni ka nder islam hannda islam so a naati ga ɗetta teddungal wallinaa fof wona abdun faalih masjud temple awa suka o wii ɓayri a wii ɗum joon nen no hatti hakkunde men ñaawoo Umar no nohi ɗen wonni mi yaha mi woolana o yo no woola anndi mo hooli ɓayri sawaa kon ngasii suka o wii woolana Umar o wii Umar a wii ko oya lamɗo yuuɗo waɗtaan bantii lanko ko ɗum futi ndu toon wo gonɗu waɗɗaama woomi ɗo wanngaade mi anndaa mi rentaa mi yaaduri sanndu wundere makko nden o yeƴƴiti o yilti junngo mum o bantii lan mi lanndimo fiyo mi woomi yaabi wundere makko nden min ni kono ɗo wonaa nokku ka waɗetee ɗum mi tewaaki wosinno wonaano ka fuuɓo taƴeeno dane mara ɗum fattaa wii ko noon o wiiri wo ko noon o nemi goɗɗo si kam waadano elan jaɓala o anndaa ko islamu ni ɗo na laamu ni jaɓala addoyaa. Umar bin Khattab wii jabala ala sabda haala rajulu fi huruma a bantika ɗo ɗon ka fuuɓu kala woni wo kon ngoɗo wo waɗiya isari ya amira lmuminin o yaaɓu wudere an nde ene yaaɓugol wudere no heewti banta gon ne Umar bin Khattab wii fii o yaaɓi wudere maane ko ɗum bangane ɗaa o wii wallahi ya Umar wa lawla hurmatu kaaba la darabtu urhaku bi sayfi sinno wonaano teddugaa fuuɓu kaaba mum mi taƴeeno daane makko ɗum goɗɗo waɗɗaalaa mum yeccana mara wono sattaaru wii awa ɗumenen alaa ka islam amen ngaa diinaa men kan anndaa ɗum menen ngaa far kullu aqidun lillah hooro bona ndeer ɗum alaa jooni noon ɓayri a irritike a bantike mo o aray toraa mo yaafuye o inna o yaafike ma yaha aa a wawaani toraade mo yaafuye jooɗoɗaa o bantoɗa o ɗuta tonɗuma ɗum jokken ko fewndii kadi kono menen nden ko ñalaa ndenga jabala inni dari wiya amira lmuminin mi jonna ngoo yeeso a maccuɗo banto ngoo o bantoma haamoɗa woomi soraɗaa ko mo yaafuye ɗum o bantataa kolan kadi fo gonto kippataa e ɗum wo jooni hokkami miijitoo haaja ma hokkami miijitoo hannde on accumi hoota kami weeriɗo mi waalo mi miijitoo haajango ko honnu mi waɗata binndi mi ara yewte Umar wii mi hokkiima yew e yi jabala ko addunoo ko teddungal e jaabu e laamu ko tippugol koyngal yurno naaratino marta si intérêt mum no ga wona si intérêt mum ala ga yilto ko ɗum adduno jabala ɓayri kawi jooni koyo yotte makko o hooti ka o weeri ton o wii jokkunooɓe mo ɓen fof kabakkude l'islam ɗum yeddi yalti islam jardinee ɗum neɗɗo islam yirtee ɗum neɗɗo islam waɗayɗo wooni noon no feedi ɗuuɗi o wii noon kala naatunooɗo fee an min janngonooɗen jamma ɗi hokkitika kala hokkituno men mi yetti ko jokkunooɗo gon ngade fof watti ɗon ɓayde yiiwi ko no wawi ɗuma bukkol huunde ka yiiloy woo ka jommu yiiloy woo kon noon ko bukkol ngol mari ɗoota sina jokkirgolɗo ɓe yetti kamɓe kadi ɓe yaltiri makka lenñande jemma ɓe setti haa leydi siwa taw war nanngu mo hadda mo e barto mo yotto o yiltori ni o waɗi hirtidaade kanko yimɓe makko ɓe fof ɓe hewtite ko maɓɓe gasta no kam dakamuɗir kofri o amuad haraduuɗi o ardii e kerferan kanko o hootidi e kerferan kanko haray ɗum ɗo noon ko battane kala neɗɗo mo ɓernde mum tiiɗaa e bobbe dowiti faamen kadi garanti alaa fijirgol ndee ɗo huunde holnaaki ka on kidi maare o hijiri nde hara o ferdi kallahu subahanahu wa taala danne ɗum ala wallahu taala ala wa alam subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام